Не знаю. Мені потемніло в очах. Не бачу нічого, ніби дим, ніби мряка якась. Чую тільки, читають щось. Вихвалюють царя і його ласки для українського народу, а гетьмана зневажають. Не цар, а він усякі здирства чинив. Народ податями обкладав, віру святу православну єзуїтам запродати гадав. А Україну від Росії відірвати збирався, щоб її через руки Карла знов польському королеві Станіславові у вічне погноблення передати. Народ слухав і охкав, бо що йому більше було робити? Полки Стародубський, Чернігівський і у царя під рукою. Гетьман зі своїми вірними Бог знає де, а Чечель з Кен'язеном на Господньому суді стоять. Що народ може, коли війська немає? Може, хто і кулак затискав, і скреготав зубами? Може, кому й розривалося серце надвоє, слухаючи тих московських брехень? Та ніхто в голос противитися не смів. Ніхто. І тоді виступив світліший князь Меншиков і витолкував народові, що не годиться, щоб такий облудник та ізмінник, як Мазепа, був кавалєром найвищого царського ордену. І тому він, князь Меншиков, з припоручення самого царя, патент на чин кавалєра, виданий свого часу бувшому гетьманові Мазепі, роздирає. І роздер навсподовж, навпоперек, і ще раз, і ще, і шматочки з вітром пустив. А тоді орден святого Андрея з того чучела здерли і катюгам знак рукою дали. Один з них почепив на шию манекіна мотузок, прискочили, вхопили і чучело на шибеницю потягнули. Що далі, не знаю, бо я вже не слухав і не дивився. Розказували тільки, що того ж дня увечері полковників по одному до князя Довгорукого закликали. І вони послушно і без ніякого супротивлення обіцялися усе робити, чого тільки від них цар зажадає. Оповідач скінчив. Слухачі мовчали. Довго ніхто не важився перебивати тишини. Розуміли, що зневага, заподіяна гетьманові, була їх зневагою, слиною, якою Москва плюнула в лице України. Мовчали, бо іноді мовчанкою люди краще порозуміються, ніж словами. І якщо вечором у деякого з гетьманських сердюків може й являлася грішна гадка покинути його і або вертатися додому, або переходити на бік царя, так тепер всі вони згідні були в одному, а саме витривати біля гетьмана аж до останньої побіди або до загину. Московському 10 разів мір, за який раз відріжеш, вони протиставляли своє. Або пан, або пропав. Мовчали. Аж Рачок зіскочив з лавки і спльовуючи промовив: «Блазні! Блазні!» З тими словами він підійшов до вікна, бо не хотів, щоб люди дивилися в його жалюгідне обличчя. Голову до зимного вікна притулив. «Блазні!» Шибки у вікнах сіріли. Мороз повирізблював на них цвіти, зірки і всілякі кунштики. Вітер обкидував їх снігом, хто з варти вертав, то він крізь відчинені двері у вартівню вдирався і снігом на сердюки кидав. А вони ніби поприкипали до своїх місць. Уявляли собі цей гидкий образ, цю комедію, яку цар, мов у театрі, на Глухівському майдані виставив. А глухівці дивилися, не розуміючи, що Москва насміхається над ними. Що глухівці, а полковники і старшини, де були? Блазні, блазні, лунали Рачкові слова по мозках сердюків. Блазні. Хто? Цар? Менше Головкін, що комедію грають? Чи наші, що дозволяють грати комедію з собою? Блазні. Оповідач, як перше не поспішався розказувати, так тепер вже й непрошений продовжав. А на другий день вибрали нового гетьмана. Після вибору стародубський полковник, а тепер буцімто гетьман український, до Троїцької церкви поїхав. Там після Ектеній і його за іменем царя уперше пом'янули. Там він за глухівським протопопом Борзаківським на вірність цареві присяг. До царя з поклоном їздив і від нього в царській кареті вертав. а ми дивилися і жалували доброї та слабої людини. Після того вибору цар, Меншиков, Головкін, московські вельможі і канцелярія царська на кілька день залишилися у Глухові. Аж ось днів тому три чуємо і митрополит Йоасаф Кроковський, і переяславський єпіскоп Захарія Корнилович зі своїм духовенством натягнули. Пішло по городі, Мазепу виклинати мають. Нова дивоглядія, нове зрище народне. В Лебедині мучать людей, а в Глухові розважають народ. Погадайте, тієї комедії я вже, як чули, до кінця не бачив, але знаю, як її підготовили. В тій самій Троїцькій церкві, у якій тому, або скільки там присягав новий гетьман, мали відправити після служби Божої молебень, на якому мали бути цар, його вельможі, а також і новий гетьман зі знатними українськими людьми. Після молебня митрополит з рештою духовних високопоставлених осіб мали виголосити анатему й вічний проклін злодієві і зрадникові Мазепі. Знаю, що перед тим мала бути проголошена красноречива проповідь, у якій цар мав бути висловлений як заступник віри Христової, поборник всяких злих сил, оборонця бідного і приниженого народу. А на гетьмана мали посипатися щонайгірші і найобидливіші слова, як на Каїна, як на Юду Іскаріотського. Поруч тетраподу приготовлено великий та погано намальований портрет гетьмана Мазепи, щоб усякий бачив, що про його, не про кого другого мова. Після проповіді митрополит мав сказати: «Нам, що зібрані во ім'я Господа Бога Ісуса Христа та Його святих апостолів, від самого Бога дано зв'язувати і розривати, і якщо ми зв'яжемо на землі, буде зв'язано і на небесах, а що розірвемо на землі, буде розірвано і на небесах. Іван Мазепа – зрадник. За нарушення присяги і за зраду великому цареві – анатема, анатема, анатема». Вдаючи ті грізні слова тричі, повинен був митрополит тричі вдарити жезлом в образ і подірявити його, а решта духовних мала гасити свічки, ломити їх і кидати під портрет. Народ же повинен був, мов від чорта самого, від портрету злодія і змінника з церкви втікати і той жах передавати другим від покоління у покоління на довгі віки. «Поки Україна розуму не набереться», – промовив великан. «Поки ми замість анатеми слова не кинемо на них анатеми чину», – додав оповідач. «Анатеми чину», – повторили й другі, і тихо виходили з вартівні, бо вже благовістилося на день. Тієї самої ночі у гетьманських покоях відбулася нарада. Покликав на неї гетьман своїх старшин не так для обміркування воєнних планів, бо без відома короля Карла годі було про війну що-небудь рішати, а більше, щоб довідатися, які їх плани. Від якогось часу гетьман помічав у своїх вірних деяке хитання. Особливо з тої пори, як цар проголосив свій другий маніфест, це хитання більш помітним стало. І не диво, цар обіцяв простити всякого, хто протягом одного місяця від зрадливого гетьмана до свого законного володаря верне. Такого то прийме цар і пригорне до груді, як блудного сина, як пастир вівцю, що відбилася від свого стада. Може, не так старшинам, як їхнім жінкам усміхалася ця ласка царська. Вони ж так багато всякого добра залишили в своїх хатах. Взяли от, що в руки попало, а цар вертає маєтки, землі, городи, ще й підвищує чини. От Полуботка, кажуть, обдарував усіми маєтностями його шурина Михайла Васильовича та причинив ще город Любич і 9 сіл з млинами, перевозами і всяким другим добром. Погадайте? Про тієї ласки царські всякі казки ходили. А гетьман що? Його пісня вже, мабуть, відспівана, а його будучина – знак питання. Він тепер або пан, або пропав. Але це друге після Батурини, мабуть, правдоподібніше. Чечеля і Кенігзена не воскресити. 40 гармат, крім моздірів і муніції, не відібрати. Скарбів, зібраних Меншиковим, також. А 10 000 щонайкращого війська – де? Гетьман почав. «Зібралися ми, панове товариство, щоб у цей важливий мент обміркувати вкупі наше діло. Устами промовляв, а очима блукав по головах слухачів. І здавалося їм, що це жагуча іскра скаче по них. Дехто не втерпів, хилив.